Είμαστε ο τρίτος κόλος. Είμαστε μια μεγάλη πολιτική οικογένεια που λειτουργεί στην Ευρώπη ως ένας κόλος αναφοράς για την ευρωπαϊκή εξέλιξη. Τώρα θέλουμε να σπάσουμε το τεχνητό δίπολο του δίθεν δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ο τρίτος κόλος. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά για την πολιτική ζωή του τόπου. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές, το έχετε συνειδητοποιήσει και να θέλει κανείς να το ξεχάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Με όλα αυτά που γίνονται, να γίνουν οι εκλογές για να ηρεμήσει ο τόπος. Γιατί έρχεται μια ηρεμία από την επόμενη Δευτέρα, όπως μπορεί να ψυχανεμιστεί ο καθένας, που θα όντως θα αγγίξει και τις ζωές όλων μας. Ο κύριος Βενιζέλος ξεκίνησε σήμερα, αυτή την τελευταία εβδομάδα, με μια διαπίστωση, νομίζω. Το Πασόκ τώρα τελευταία όντως έχει οριμάσει και κάνει σωστές διαπιστώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για τον εαυτό του, αλλά και όταν πρόκειται για όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε και σήμερα όλα αυτά που έχει ετοιμάσει η επικαιρότητα για μας, για σας, αυτά που φαίνεται ότι έχει ετοιμάσει, γιατί πολλές φορές ετοιμάζει επικαιρότητα και πράγματα τα οποία δεν μας τα σερβίρει αμέσως, τα κρατάει για να νιώσουμε έτσι μια ωραία έκπληξη και για να γίνουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τι γυρίζει συνήθως ένα κόμμα, ένας ηγέτης, σελίδα ή ποτάμι. Την άλλη Κυριακή γυρίζουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Θα γυρίσουμε τη σελίδα. Θα γυρίσουμε τη σελίδα στην Ελλάδα. Είμαστε ο τρίτος κόλος. Κανείς πια δεν μπορεί να μας σταματήσει. Κανείς πια δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το ορμητικό ποτάμι. Και το μήνυμα απόψε το δικό σας είναι: το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Βεβαίως και δεν είναι οι ίδιοι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξη Τσίπρας. Απλά ακούγοντας τον Τσίπρα από μια ομιλία του, νομίζω στην Καβάλα τα είπε αυτά, ότι γυρίζουμε σελίδα, ότι δεν γυρίζει το ποτάμι. Θυμηθήκαμε, λογικό είναι. Ανάλογες φράσεις όλων των υποψηφίων πρωθυπουργών τα τελευταία 15 χρόνια. Απλά διαλέξαμε τον τελευταίο, πολύ επιτυχημένο πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, χωρίς να θέλουμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε κάτι διαφορετικό, όταν ένας λαός ίσως θέλει να δοκιμάσει το κάτι διαφορετικό. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος, ίσα-ίσα θα το χαρούμε πάρα πολύ. Μας αρέσουν αυτά που δοκιμάζετε, δοκιμάζουμε κι εμείς λίγο και περνάμε όλοι, όλοι όμως. Πάρα πολύ όμορφα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν πολλά διλήμματα. Ένα κορυφαίο το έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει μνημόνιο η ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται ο Βενιζέλος να θέσει τα δικά του διλήμματα, πάντα με δεύτερο δρόμο τη λέξη και την εικόνα ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσετε τώρα τον κύριο Βενιζέλο και θα ξέρετε ότι τις πρώτες φράσεις τις έχει υλοποιήσει όλες το Πασόκ. Ανάπτυξη η ΣΥΡΙΖΑ. Ρευστότητα για την οικονομία η ΣΥΡΙΖΑ. Νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις η ΣΥΡΙΖΑ. Απεμπλοκή μεγάλων έργων η ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση χρέους η ΣΥΡΙΖΑ. Προστασία καταθέσεων των Ελλήνων πολιτών η ΣΥΡΙΖΑ. Ευρώπη και ευρώ η ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ο τρίτος κόλος. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Να και κάτι αισιόδοξο από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με το μέλλον των παιδιών τους. Όπως λέει η γνωστή διαφήμιση, έχουν βγει και άλλες διαφημίσεις, το έχουν ρίξει στο χιούμορ και στον πανικό η Νέα Δημοκρατία με αυτά και μετά, αλλά μπορεί κάτι να καταφέρει πανικοβάλλοντας τους ψηφοφόρους της, έτσι τους αντιλαμβάνεται. Νομίζει ότι μπορεί να τους κρατήσει μόνο λέγοντας, διασπείροντας πανικό και λέγοντας ακρότητες ότι έρχονται οι κομμουνιστές και καλά να μας πάρουν το σπίτι, να μας βγάλουν από την Ευρώπη και διάφορα άλλα τέτοια. Οι οποίοι κομμουνιστές τύπου Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζονται και λένε: όχι, δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Όλα θα γίνουν μέσα στο ευρώ. Είναι ο παραλογισμός και η απόλυτη παράνοια που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Εκτός του ότι δεν θα φύγουμε από το ευρώ, θα στρώσουμε και ωραίο τραπέζι. Ετοιμαστείτε, πάρτε τα πυρούνια γιατί έρχεται και το φαγοπότι. Σε κάθε ελληνικό τραπέζι, σε κάθε ελληνικό σπίτι, όταν θες να στρώσεις το τραπέζι, τι κάνεις? Πρώτα μαζεύεις τις, καθαρίζεις τις βρωμιές πάνω από το τραπέζι, μετά στρώνεις τραπέζι, πρώτα σερβίρεις το ψωμί και μετά σερβίρεις τα καλούδια με το φαγητό. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε ψωμί. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε ψωμί. Τι είναι αυτό, ε? Ξέρω εγώ, άνηθος. Τι άνηθος, έτσι είναι ο άνηθος, βαϊλίτη. Άνηθος, τον κακό στον καιρό άνηθος. Διόσμος είναι αυτό. Όχι και διόσμος, το γνωρίζω από τις τσίκλες. Τι είναι τότε? Μάλλον μαϊντανός. Δεν βαριέσαι, ό,τι και να είναι, χορταράκι του Θεού είναι. Βάλ το κάτω να το φάμε, να συνηθίσουμε και στη χορτοφαγία, γιατί κατά που σου πάμε, παιδάκι μου, έτσι και φυτρώσει το καινούριο χαμομήλι, μας βλέπουν να πηγαίνουν στο διπλανό οικόπεδο και να βοσκάμε σαν μοσχάρια. Τι ωραίες ερμηνείες από τους παλιούς του κινηματογράφου με πολύ απλά κείμενα και τι εικόνες δημιουργούν και πώς τα λένε κτλ. Κτλ. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καθαρίζει τις βρωμιές, λέει, από το τραπέζι. Και μετά στρώνει τραπεζομάντιλο, λευκό εννοείται, βάζει το ψωμί και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Ωραία εικόνα, καλή όρεξη να ευχηθούμε σε όλους σας, σε όλους μας. Καλά θα περάσουμε εφόσον τα καλά των Ελλήνων έχουν συνδυαστεί και με ένα τραπέζι γύρω από το οποίο γίνονται τα υπόλοιπα. Τώρα η φίλη μας η Ιωάννα που στέλνει μήνυμα για αυτό που ακούμε από το Βενιζέλο που λέει πόλος. Καλημέρα λέει, φταίω εγώ που αντί για π ακούω κάπα. Κάπα ακούς, γιατί εμείς το έχουμε φτιάξει να ακούγεται ως κάπα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο δικό σου το μυαλό, είναι κάτι που συμβαίνει στα αυτιά όλων, επειδή το κάναμε εμείς έτσι να φαίνεται. Είναι προϊόν μοντάζ. Αλλά βέβαια τα δικά μας τα μοντάζ ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα από τα λόγια των υπολείπων. Γι' αυτό υπάρχει το μοντάζ, για να φέρουμε την πραγματικότητα, να κουμπώνει η πραγματικότητα εκεί που θέλουμε όλοι μας ή, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι. Το όραμα του Σαμαρά, υποψήφιου πρωθυπουργού και αυτού, για την Ελλάδα ακολουθεί. Εάν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ πει ότι εγώ πιστεύω στο ευρώ, θα κοιτάξω να εξυπηρετήσω το μέλλον των παιδιών μας και του ελληνικού λαού μέσα από το ευρώ, γιατί έτσι είναι καλύτερο, εγώ δεν έχω κάτι αντίρρηση με κανένα. Εγώ θέλω να γίνει κυβέρνηση, αυτή ήταν εντολή του ελληνικού λαού, αλλά πρέπει να την άξουμε την Ελλάδα στον αέρα, τελείως. Αλλά πρέπει να την άξουμε την Ελλάδα στον αέρα, τελείως. Αλλά πρέπει να την άξουμε την Ελλάδα στον αέρα, τελείως. Εάν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ πει ότι εγώ πιστεύω στο ευρώ, θα κοιτάξω να εξυπηρετήσω το μέλλον των παιδιών μας και του ελληνικού λαού μέσα από το ευρώ, γιατί έτσι είναι καλύτερο, εγώ δεν έχω κάτι αντίρρηση με κανένα. Μα το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχεια ότι μέσα στο ευρώ θα γίνουν όλα. Και όποτε κάποιος τον αμφισβητήσει από τα αριστερά, βγαίνουν και λένε δεν έχουμε σκεφτεί να φύγουμε από το ευρώ. Μέσα εκεί θα γίνουν όλα. Τι παραλογισμός να του κάνει κριτική ο Σαμαράς ότι θα μας βγάλει από το ευρώ, να του λέει αριστερά. Γιατί τα κάνεις όλα μέσα στο ευρώ και οι ίδιοι να αγωνίζονται να πείσουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε δεύτερη τρίτη σκέψη να είναι εκτός ευρώ. Έτσι θα πάμε άλλες 5-6 μέρες και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάκης. Πάκης είναι ένα έπιπλο που το βάζουμε σε πάνελ τηλεοπτικά, κάθεται εκεί στη γωνία όταν γίνει κάτι ή αν έχετε κάποιο χώρο στο σαλόνι. Λέγεται και Προκόπης Παυλόπουλος και όταν μιλάει λέει πάντα καλά πράγματα, όπως το ότι δεν φταίει καθόλου όμως η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν κυβέρνηση για τα χάλια που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που φέρνει τον τόπο εδώ. Έχει τα λάθη της, τα προβλήματά της. Έβαλε αλλά, το χεράκι της. Αλλά όχι. Έβαλε αλλά, το χεράκι της. Αλλά όχι. Πρέπει να σας πω ευθέως ότι το κατάντημα το σημερινό δεν έχει καμιά σχέση με την πορεία και την παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια. Ένα θα πω μονάχα, αν ο ελληνικός λαός είχε πιστεί από τον κύριο Κώστα Καραμαλή σε εκλογές του 9 για το ποια είναι η κατάσταση και τι πρέπει να κάνουμε, όλοι συνομολογούν ότι σε καμία περίπτωση θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Δεν φταίει καθόλου η Νέα Δημοκρατία. 5 χρόνια τα έκανε όλα καλά. Τα είχε προβλέψει και πολύ καλά ο Καραμαλή στο τέλος. Είχε πολύ μιλήσει τότε και γι' αυτό δεν μας μιλάει καθόλου. Στα δύσκολα που περνάμε, θα ήταν βάλσαμο ο λόγος του. Τέλος πάντων, αυτά λέει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και τι είναι καλύτερο, να μην μιλάει καθόλου ή να μιλάει και να λέει αυτά, διαλέγεται και παίρνετε. Πραγματικά ένα δύσκολο δίλημα. Οι εκλογές είναι στις 17, όπως όλοι ξέρουμε. Τι θα γίνει στις 18, μας λέει ένας εκ των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών, Αλέξης. Έχουμε το μαγικό ραβδί και στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Βλέπετε, η μοίρα το φέρνει να είναι πάλι το σύνθημα επίκαιρο, διότι 17 είναι πάλι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά λέμε στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Και στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι, καταδικασμένοι να κάνουμε σοσιαλισμό. Ο σύντροφος Αλέξης, τον Γιώργο Τράγκα, στην περίφημη συνέντευξη που σαν κείμενο έχει δημοσιευθεί στο ΚΡΑΣ που έχει βγει ήδη. Και από σήμερα παίζουμε και τα ηχητικά, διότι υπάρχει όλη σε ήχο. Έχουμε διαλέξει κάποια αποσπάσματα και εμείς. Εδώ τον ακούσαμε να λέει ότι στις 18 θα έρθει σοσιαλισμός. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά εμείς το κάναμε ώστε να το κάνουμε, να το φέρουμε λίγο και αυτό στην πραγματική του διάσταση. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Τσίπι Τσίπι. Είναι από την ταινία Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας, που είναι τα νεανικά χρόνια του Τσε στη Λατινική Αμερική, που με ένα φίλο του και μια μοτοσυκλέτα οργώνανε εκεί τις πολύ ωραίες περιοχές, ακόμη και τότε. Και είναι μια ωραία ταινία, όποιος δεν την έχει δει. Κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το τραγούδι εκεί σε ένα πάρτι, με μια κυρία χοντρούλα που τραγουδάει και είναι πραγματικά πολύ ατμοσφαιρικό και πολύ όμορφο. Μας άρεσε το ρεφρέν που λέει τα πάντα, το τσίπι τσίπι, και γι' αυτό και το ακούμε. Το ότι θα έχουμε στις 18 σοσιαλισμό ή χωρισού είναι μια αλήθεια, αλλά όπως λέει ο φιλόσοφος πια, γιατί έχει ζήσει πάρα πολλά στη ζωή του και το έχει ρίξει και στη φιλοσοφία, Ευάγγελος Βενιζέλος, αυτή την αλήθεια δεν μπορεί να τη σηκώσει ο κόσμος. Ο πολιτικός λόγος που έχει διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους τρεις μήνες είναι ένας λόγος καθαρός, γενναίος, σαφής, ενωτικός, προοδευτικός, ευρωπαϊκός, πατριωτικός, μεταρρυθμιστικός. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Είναι ο λόγος πάνω στον οποίο προτείνουμε να εγκαθιδρυθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και αλήθειας. Λέμε την αλήθεια. Λέμε την αλήθεια και δεν μας ακούνε πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δυστυχώς έχουν συνηθίσει να μην ακούν την αλήθεια προεκλογικά και σοκάρονται στο προεκλογικό άκουγμα της αλήθειας. Και σοκάρονται στο προεκλογικό άκουγμα της αλήθειας. Αν είναι κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, δεν σοκάρεται μόνο ο κόσμος, παθαίνει και άλλα πράγματα, αλλά πού να έχει κανείς τη διάθεση τώρα να πάει στο Βενιζέλο να περιγράψει τι νιώθει ο κόσμος όταν ακούει την αλήθεια του ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε από το ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, ωραία είναι τα μηνύματα. Αυτή η εποχή είναι όντως πολύ ωραία, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή, γιατί μετά θα έχουμε αλλάξει όχι μόνο σελίδα και βιβλίο ολόκληρο. Ένα μήνυμα, ο ακροατής Παύλος, μπράβο, λέει σε μένα, ταχώνει στους απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ, είχα παρεξηγήσει για κάποιο διάστημα. Και άλλο μήνυμα, λίγο παράξενο το όνομα, ο Γιάννης, καλό μεσημέρι, εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι θα πάμε, έτσι έχουμε πάει όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταλάβει ένας ακροατής ακούγοντας όλα αυτά, αλλά είναι ωραία πραγματικά. Αν θέλετε να στείλετε και άλλα μηνύματα, έχουμε δύο τρόπους, με mail studio@realfm.gr και με κινητό, SMS δηλαδή, real, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και ο σύντροφος Αλέξης μαζί με τον σύντροφο Γιώργο μας περιγράφουν το μελλοντικό οικονομικό μοντέλο. Το είχε πρωτοπεί ο Γιώργος, είδαμε τι έπαθε, το λέει τώρα και ο Αλέξης. Ο Γιώργος επίσης είχε μιλήσει για μια χώρα της Σκανδιναβίας, των χωρών εκεί, τη Δανία. Έρχεται ο Αλέξης τώρα, δεν το λέει έτσι ακριβώς, αλλά το περιγράφει με παρόμοιο τρόπο. Ακούστε και κάντε τις συγκρίσεις. Στον καπιταλισμό έχουμε πολλά μοντέλα εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης, ας το πω έτσι, για αξιοποίησης δημόσιων πόρων. Στον καπιταλισμό είναι και το μοντέλο της Νορβηγίας, στον καπιταλισμό είναι και το μοντέλο της Νιγηρίας. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Νιγηρία, όπου έχουν την BP και τη Shell, όπου έχουν την BP και τη Shell και τους... Λοιπόν, στη Νορβηγία έχουν ένα μοντέλο αξιοποίησης των πόρων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπου το δημόσιο έχει ένα 50% περίπου και συνεργάζεται όμως και με ιδιώτες. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Μέσα από τους οποίους μπορούν όλοι να βρεθούν σε βελτιωμένη θέση. Αυτό το win-win. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Escucha lo que dice al caminar. Nos canta el chipi chipi para... win-win. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Είμαστε ο τρίτος κόλος. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε ψωμί. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Βλέπετε, η μοίρα του φέρνει να είναι πάλι το σύνθημα επίκαιρο, διότι 17 είναι πάλι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά λέμε, στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Έχουμε το μαγικό ραβδί και στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Βλέπετε, η μοίρα του φέρνει να είναι πάλι το σύνθημα επίκαιρο, διότι 17 είναι πάλι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά λέμε, στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό. Αυτό είναι ο στόχος. Όχι να έχουμε σοσιαλισμό. Τον ξανά είχαμε τον σοσιαλισμό και αν είναι να έχουμε τον ίδιο, δεν χρειάζεται, τον δοκιμάσαμε, που από ό,τι φαίνεται τον ίδιο θα έχουμε. Αλλά το θέμα και ο στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων φίλων οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ. Και το καταφέραμε πάλι. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Μας συγχαίρετε από το Σαμαρά, από τη Νέα Δημοκρατία. Κάνετε συνδυασμούς. Έτσι σας θέλουμε σε εγρήγορση. Να μην. Γιατί βλέπω το επίσημο κόμμα σας έχει χαλαρούς. Σας θέλει λίγο από την τηλεόραση να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και την διαπραγμάτευση που θα κάνει ο ηγέτης κτλ. Κτλ. Εμείς δεν είμαστε αυτή τη σχολή. Θέλουμε τον κόσμο και τον αρχικό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 4%. Σχεδόν το σύνολο ήταν αριστεροί, πίστευαν σε αριστερά πραγματικά, έτσι πιστεύω ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και βλέπω τώρα ότι σιγά σιγά ενσωματώνονται σε λογικές εξουσίες, διαχείρισης και ο στόχος είναι να σας κρατάμε στην τσίτα και το έχω, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, το καταφέραμε σήμερα, δεν το κάνουμε κάθε μέρα, απλά σήμερα επειδή έχουμε αρκετό Τσίπρα, ήταν και η συνέντευξη, έβγαλε υλικά. Άλλωστε είπε και για σοσιαλισμό, πρέπει κάτι να κάνουμε, να ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά του κόσμου, μην μας έρθει ο σοσιαλισμός σε μια εβδομάδα, το έχετε συνειδητοποιήσει ότι σε μια εβδομάδα τέτοια ώρα μπορεί να έχουμε σοσιαλισμό, από την άλλη Δευτέρα. Αυτά είναι κρίσιμα. Θα ακούσουμε τώρα κάτι αριστερό, για να ενεργοποιήσουμε και τους πιο απαθείς, κάτι πραγματικά αριστερό όμως, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, πριν ακούσουμε το λαό. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, του χρηματοπιστωτικού επεκτατισμού μας, το ότι κόβουν χρήμα, το ότι ακολουθούν την λογική της κρατικής παρέμβασης, αγοράζοντας τράπεζες και κρατικοποιώντας θέσεις, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Αν θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ και ιδιαίτερα την ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής και αυτό το οποίο διακηρύσουμε ως λύση για την Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που πραγματοποιεί τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα. Τα καλύτερα. Τι πιο αριστερό από όλα αυτά. Οτιδήποτε υπάρχει στην Αμερική από τον Ρούσβελτ, από τον Ομπάμα μέχρι και την οικονομική επεκτατική, όπως είπε, μετά το διόρθωσε. Πολιτική. Το τραγούδι όντως θέλαμε να το κάνουμε Τσίπρι, Τσίπρι, Τσίπρα, Τσίπρα, αλλά δεν προσφέρεται. Κάναμε τις απόπειρες, το τσίπι τσίπι να βάλουμε ένα ρο μέσα, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το συγκεκριμένο δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία. Αυτοσχεδιάστε εσείς στο μυαλό σας. Λαός, μέρος Α. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθειά μου, Αποστόλη, στη Λιάνα την Κανέλη για το χθεσινό περιστατικό και να καταγγείλω το προβοκάτορα δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, που θα έπρεπε σήμερα να καταθέσει την δημοσιογραφική του ταυτότητα στην ΕΣΥΑ. Γιατί όταν έχεις στο πάνελ τον κύριο Κασιδιάρη, χάθηκε να καλέσεις τον κύριο Πάγκαλο, χάθηκε να καλέσεις την κυρία Μπακογιάννη, χάθηκε να καλέσεις τον κύριο Παπακοσταντίνου. Κοίταξε να δεις, η πρότασή σου θα μπορούσε να τελειώσει και νωρίτερα. Γιατί όταν έχεις στο πάνελ τον κύριο Κασιδιάρη. Τελεία. Αρκετό. Επειδή έλεγε στον Νίκο προηγουμένως ο Μιχελάκης για τους Έλληνες εφοπλιστές. Αυτό το πράγμα με το Μιχελάκη, ρε παιδί μου, τώρα τι μας έτυχε. Πού είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε με το Μιχελάκη. Ως άλλη περίπτωση, ούτε τα μούτρα του δεν θες να βλέπεις, σου γυρνάνε τάντερα. Και από την εποχή που ήμασταν συνάδελφοι. Ναι. Επειδή ότι τώρα θα πρέπει να μιλάμε με τον Μιχελάκη, πώς φαίνεται. Να σου πω τώρα. Έλα. Επειδή προστάτευε και καλά, ήταν υπέρ των εφοπλιστών, να μας πει ο μαλάκας για τους εφοπλιστές να μην φύγουν από την Ελλάδα και τέτοια. Πόσα δίνουν οι εφοπλιστές κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Μίλες μαλάκας, είναι νεοδημοκράτης. Είναι λίγο, πες κι άλλο. Ναι, σιγά, έχεις δίκιο. Αλλά και πόσους Έλληνες αυτεργάτες έχουν στα πλοία τους. Φιλιά. Πρώτον, δεύτερον, μου είπε ένας παππούλης να σου πω κάτι, 88 χρονών. Μου είπε το εξής. Ο Διάρης έκανε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν 5 με 6 εκατομμύρια των Ελλήνων. Βεβαίως το έκανε σε λάθος πρόσωπο. 5 με 6 εκατομμύρια των Ελλήνων θέλουν αυτή τη στιγμή να ραπίσουν τους βουλευτές του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, τον Βενιζέλο, τον Κουτρουμάνη. Δηλαδή, όταν θα δει, λέει, μια γιαγιά του Κουτρουμάνη που τους έκοψε στη σύνταξη και κρατάει τη μαγκούρα, θα του ανοίξει το κεφάλι. Ή όταν δει το Κουτρουμάνη. Ναι, στο συμπαθεί αυτό παππούλη. Καλέ, πας καλά. Ή όταν δει του. Έλα, μωρό, Κουτρουμάνη είναι αγκαλίτσα. Ναι, ναι. Δεν να του ανοίξει το κεφάλι. Τόλι, όταν δει. Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι είναι. Και τώρα που είναι και καλοκαίρι, έχω δει κάτι ωραία. Πώς παίρνουν κάτι καρπούς για τα κόβουν στη μέση και τα κάνουν κοκτέιλ. Έτσι, το κεφάλι του Κουτρουμάνη. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα βέβαια τι κοκτέιλ θα είναι αυτό. Κοκτέιλ σκατό. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, όλα τα πίνουμε. Αποστολάκο! Έλα! Τι κάνεις! Καλά! Α, περίμενα να μιλήσει με την κυρία μου! Ποια είναι η κυρία σου? Τι να ψηφίσω, πες μου, αυτή που σου μίλησε είναι δεξιά. Εγώ είμαι Πασοκατζού και ο θείος μου κομμουνιστής. Α, μαν, μπουρδέλο σόι, ε! Μπουρδέλο σόι, γάτσε τα! Τι να ψηφίσει τότε, μονόδρομος Κουβέλης. Κουβέλης! Είναι αναγκαστικά, τα συγκεντρώνει όλα. Μόνο με τι μαλακίε όλα, Κουβέλης. Τι μαλακίε, καλέ, τα συγκεντρώνει όλα, σου λέω. Όλη η οικογένεια θα βουλευτείτε. Πώς θα βουλευτούμε όλοι? Με αν ψηφίσει Κουβέλη. Έχει απ' όλα. Κάτι καλύτερο? Δεν είναι και ο Καρατζαφέρης, ρε παιδί. Είναι που δεν πρόκειται να μπει. Άμα ήταν να μπει ο Καρατζαφέρης, θα σου λέγα Καρατζαφέρη, που επίσης δεν έχει να διαφωνήσει με κάτι στον Καρατζαφέρη. Όλες τις απόψεις έχει αναλόγως τον καιρό. Έλα, φιλέ. Ο πρωιναντζίδικος, αυτός εκεί, ο πρωιναντζής που τον λες και Λάνσελοντ, πώς τον λες. Ο Τράγκας. Που κάνει αλλαξοκόλληση με τη Χρυσή Αυγή που διαφημίζει, αυτό διαφημίζεται και κάνει. Ποιος καλέ, ποιος είναι ο Λάνσελοντ. Αυτός. Ποιος. Λάνσελοντ, ρε, Παναστάτης, ρε, πάψτε, ρε. Κάτσε να σου πω. Ποιος, δεν καταλαβαίνω ποιον. Δεν το καταλαβαίνεις. Ο Τράγκα. Ναι, ναι. Ο Τράγκας τι δουλειά έχει με τη Χρυσή Αυγή, καλέ. Ο Τράγκας έχει έρθει από εδώ, είναι δικός μας. Ναι. Oh. Για τον Κασιδιάρη τι λες? Είναι σεξι. Αυτό είναι άντρας. Είναι σεξι, είπα εγώ τι είναι. Έλα που είναι σεξι το μπίμπο τώρα τη λέξη. Εντάξει. Ποιο σεξι είναι ο Σαμαράς? Εγώ πάντα φτιαχνόμαστε με τους Χρυσαυγίτες, δεν ξέρω τι να σου πω. Με τους πιτσαδόρους δε, όχι. Πιτσαδόρο, τι σχέση έχουν οι πιτσαδόροι, για τον Σαμαρά σου μίλησα. Για τον Σαμαρά. Πιτσαδόρο Σαμαρά. Τι ήτανε? Έλα σκέφτε τώρα. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λέγαμε. Ποιο πράγμα από όλα? Όλο αυτό με την πίτσα έγινε για να μας δείξει ότι ξέρει να διοικεί κάτι. Επειδή λέγαμε για τον Καραμαλή τόσα χρόνια δεν έχει διοικήσει ούτε περίπτερο, αυτός βρήκε, ας πούμε, να πει κάτι καλύτερο και είπε πιτσαρία. Δεν είπε περίπτερο, είπε πιτσαρία. Μια μούφα, ένας δράκος, ποιος πιστεύει ότι ο Σαμαράς άνοιξε πιτσαρία. Να σου πω, εγώ ψήφιζα 23 χρόνια Πασόκ, τώρα τι κάνω? Τα πάμε, σου λέω, παιδί μου. Κουβέλης. Δεν σ' άρεσε, δεν σου κολλάει καλά. Συμφωνώ, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ ψήφισε Πασόκ, μια χαρά είναι. Γιατί, τι σε βλάπτει το Πασόκ, δεν κατάλαβα. Εμένα με βλάπτει. Ναι, κάτι είπε τώρα. Όχι, εμένα προσωπικά δεν με βλάπτει. Όλους μαζί το συζητάμε. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Χαίρετε, μήνυμα ακροατή. Ακούω την εκπομπή 2 χρόνια. Δεν περίμενα ποτέ ότι δεν θα στήριζες μια κυβέρνηση της αριστεράς μέσα από αυτή την εκπομπή. Καταρχήν δεν την έχουμε την κυβέρνηση, κάτσε να τη δούμε. Γιατί την πρόθεση κάποιου δεν θα υπάρχει περίπτωση να τη στηρίξουμε. Αν βγει η κυβέρνηση τη Δευτέρα και πάρει μέτρα, όχι καταγγέλουμε το μνημόνιο, αυτό το λένε όλοι και το επαναδιαπραγματευόμαστε. Αν πάρει μέτρα αριστερά, οι πρώτοι θα είμαστε που θα το πούμε και θα βγούμε και στο δρόμο να τη στηρίξουμε. Μέχρι τότε όμως, άσε λίγο να είμαστε πιο έτσι εγκρατείς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά και κάθε μέρα τα ακούμε στα αυτιά μας. Και συνεχίζει το μήνυμα. Γιατί δεν λέτε ότι το ΚΚΕ πρέπει επιτέλους να μας απαντήσει αν θα μπει σε μια τέτοια κυβέρνηση για να τραβήξει τα πράγματα προς τα εκεί που πιστεύει ότι πρέπει να πάνε, πώς θα γίνει επανάσταση κτλ. Κτλ. Νομίζω έχει απαντήσει το ΚΚΕ. Ένα μήνυμα είναι από αυτή την πλευρά και ένα άλλο μήνυμα και πιο ωραίο, γιατί μας έχει καταλάβει πάρα πολύ ο Βασίλης που το στέλνει. Τι χιδαίοι που είσαστε, μουσική υπόκρουση από ταινία για τσέ και πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόση αβάντα πια στη μεγάλη ευρωπαϊκή παράταξη. Πω από πόσο αριστερό είσαι, ρε φίλε, φαίνεται όμως η ούγια που γράφει Βαρδινογιάννης Λάτσης. Μεγάλες αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Μας πήρατε χαμπάρι. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη αλήθεια. Ευάγγελος Βενιζέλος. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης των σοσιαλιστών και των δημοκρατών με το Πασόκ ή μια δεξιά συντηρητική Ευρώπη με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά? Ωραίο το δίλημα. αν θέλουμε αυτό που λέει, μια διαφορετική Ευρώπη ή την Ευρώπη της δεξιάς με τον κύριο Σαμαρά. Αυτά τα είπε σε μια από τις ομιλίες του μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την Πέμπτη το βράδυ, όταν μιλούσε στον Παύλο Τσίμα, είχε πει για το αριστερό Πασόκ. Ναι, οι πολίτες που μας καταψήφισαν, πολλοί από τους οποίους νιώθουν ακόμη συναισθηματικά ότι είναι στην οικογένειά μας μέσα, θεωρούν ότι έχουμε μετακινηθεί. Ότι εφαρμόσαμε μια δεξιά πολιτική. Άδικο έχουν? Όχι, δεν έχουν άδικο. Δηλαδή, ή κεντροαριστερή Ευρώπη και δεξιά Ευρώπη με Σαμαρά, ή κεντροαριστερή Ευρώπη και δεξιά πολιτική με Πασόκ. Από τις δύο απόψεις του κυρίου Βενιζέλου, με διαφορά τριών ημερών, νομίζω αυτό βγαίνει αβίαστα. Αλλά και το Βενιζέλου να μην ακούγαμε, ξέρουμε πολύ καλά τι έκανε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οπότε κανένα δίλημα δεν υπάρχει σε σχέση με το Πασόκ. Νομίζω το σύνολο των Ελλήνων, ακόμη και αυτοί που θα το ψηφίσουν, κυρίως όσοι δεν το ψηφίσουν, είναι απόλυτα σίγουροι για το τι ακριβώς θέλει να κάνει, τι έχει κάνει και τι μπορεί να κάνει. Λαός, μέρος βου. Ένα σχόλιο λίγο για τη χθεσινή ενέργεια. Ποια ενέργεια? Του Κασιδιάρη. Το Πριτς. Α, του Κασιδιάρη, ναι. Ναι, κατακριτέα, καταδικαστέα, αειδιαστική. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Μιλάμε για την ενέργεια ακόμα ή για τη μούρη του? Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Χρυσή Αυγή, για ποιο λόγο την ψήφισαν? Πώς? Τη Χρυσή Αυγή, για ποιο λόγο την ψήφισαν? Για κάτι τέτοιο. Να πας και δούμε κανένα μπουκέτο, κανένα μπουνίδι, καμιά ασφαλιάδα, κανένα κλωτσίδι. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, άρα... για ποιο παίζουμε έναν άλλο λόγο που θα μπορούσε να ψηφίσει Χρυσή Αυγή? Ακριβώς. Λοιπόν, άρα τι απόρρισε? Για τις πολιτικές της θέσεις, το πρόγραμμά της, τη σοβαρότητά της, τι? Ακριβώς, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, οπότε άκου. Επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, υπήρχαν δύο-τρεις φίλοι μου που είπαν: εγώ θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή, γιατί αφού βλέπω ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, να μπουν αυτοί μέσα να τους γαμίσουν. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Ισχύει. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι μπουνιές του Κασιδιάρη δηλαδή ενοχλούν? Καταρχήν, ποιος τον έχει φέρει τον Κασιδιάρη? Ποιος έχει γεννήσει αυτό το πράγμα που είναι μέσα εκεί και φωνάζει? Ο Κασιδιάρης, θέλει. Οι Παπαδάκηδες και οι λοιποί. Μπράβο. Και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ποιος? Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Γεννιούνται χρόνια. Τώρα σιγά-σιγά ξεκινήσαν από καρατζαφέριδες πλεύριδες. Φτάσαμε εδώ. Θέλω να ήξερα, ρε φίλε, δεν θα σου πω τώρα για το γελίο που κάνει το δάσκαλο. Κύπρος, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Που για 100-200 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πόσο θα πάρει, κάθεται και ξεφτιλίζεται. Και ήθελα να, αν μπορείτε να το ψάξετε, να δείτε τι δουλειά κάνει αυτός εκτός από αργόσκολος κομπάρσος που πάει εκεί και ξεφτιλίζεται. Αυτές οι ηλίθιες μάνες που στείλαν τα παιδιά τους να ταλαιπωρηθούν 12 ώρες για 60 ευρώ, τόσα παίρνουν και τα ξέρω από μέσα και σα έχω ξαναπεί. Για να βγουν σε αυτή τη διαφήμιση και να γίνουν μετά ρεζίλοι και δακτυλοδεικτούμενα σε όλες τις γειτονιές Αθήνας. Δεν το σκεφτήκανε? Φαντάζεσαι τώρα, σου λέω, στη Νέα Ιωνία, νομίζω η Νέα Δημοκρατία πήρε 7-9%. Και αυτό το έχει πάρει από γέρους. Φαντάζεσαι ένα παιδάκι να παίζει διαφήμιση και να πηγαίνει στο σχολείο και να του λένε όλα τα άλλα τα παιδιά: α, ο βλάκας που παίζει στη διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, κύριε? Πού είναι το εσουρού, μόνο για να βάζει πρόσημα σε εσάς, την Αρβίλα και τον Λαζόπουλο, είναι? Ναι. Πες και στην άλλη να μόρφωτε την βλαχάρα που σε πήρε τώρα, ότι στην Κίνα, που δεν θα απολογηθούμε και για την Κίνα, γιατί κατά κομμουνισμό έχει η Κίνα, δεν έχουν πλακωθεί ποτέ. Στο Βιετνάμ, όχι στο Βιετνάμ, στην Ταϊλάνδη πλακώνονται και στην Κορέα. Άμα τουλάχιστον θέλει να πει κάτι, τουλάχιστον να το ψάχνει. Έλεος πια με την αμορφωσιά. Γεια σας, Αποστολή, Ευλαμπία. Τι θες? Πήρα να σε αποχαιρετήσω. Αυτό ήταν το στερνό αντίο? Το στερνό αντίο, ναι. Αχ, ήταν και ένα σύριαλ παλιά που έλεγε: τώρα θέλω να τραγουδήσω, αλλά με φέρνεις σε αυτή τη θέση. Το τελευταίο αντίο μου το πέσε ένα πλοίο. Απάνω σε ένα πλοίο. Πριν φύγεις για έναν κόσμο ξένο και μακρινό. Αχ, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το σύριαλ, πάνε χρόνια που έχει τελειώσει, σιγά. Όχι, εσύ θα μου λείψεις. Πού στο διάλο πας? Θα πάω πάνω στο βουνό να εκτρέφω γαϊδούρες. Άσε μουσι να είσαι έτοιμη για το Αντάρτικο. Θα αφήσω. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες πια έχετε χαλαρώσει, δεν περιποιείστε. Κάτι μουστάκια βλέπω, πάνε και έρχονται. Πού τα βλέπεις? Τα βλέπω. Άσε μουσι και μασχάλι. Έπρεπε χθες η Δούρου και η Κανέλη να έχουν εσένα να δίνεις απαντήσεις. Εκεί θα ήθελα να δω την αντιμετώπιση και ποιος θα εκνευριζόταν και θα έβγαινε από τα ρούχα του. Και όσον αφορά για τον Παυλόπουλο, δεν τον βάρεσε γιατί μετά θα άγιαζε το χέρι του και θα είχαμε πρόβλημα με τους Αγίους. Δεν θα ξέραμε πότε θα το γιορτάζαμε. Αυτό λες, Αυτό είναι το θέμα, ότι θα έπρεπε μετά να φυλάμε το χέρι του Πάκη. Φυσικά με τον Βρωμόγερου. Ποιος ξέρει τι έχει πιάσει. Έχει πιάσει και το Σύνταγμα, άστα, κατά. Πιο βρώμικο χέρι δεν υπάρχει. Λέμε την αλήθεια και δεν μας ακούνε πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δυστυχώς έχουν συνηθίσει να μην ακούν την αλήθεια προεκλογικά και σοκάρονται στο προεκλογικό άκουγμα της αλήθειας. Σοκάρονται όταν σας ακούνε γενικώς. Δεν σοκάρονται όταν νομίζετε ότι λέτε εσείς αλήθεια. Οτιδήποτε με Πασόκ σοκάρει τον κόσμο είναι λογικό. Βλέποντας λοιπόν τηλεόραση πριν λίγο, βλέπουμε τον Πέτρο Φυσούν, τον ηθοποιό, κάθε σε μια πολυθρόνα εκεί σε ένα κήπο και έλεγε τα δικά του. Είναι από το κόμμα κοινωνία.com. Τι ήταν αυτό, μια παράταξη, εν πάση περιπτώσει, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, είναι συνεχιστές του Καποδίστρια. Ο Πέτρος Φυσούν λοιπόν είχε τώρα σε αυτά που βάζουν τα κανάλια τα λόγω του Εσουρού τα προεκλογικά σποτάκια όλων των κομμάτων και έτσι είχαμε, δεν ακούσαμε τι είπε. Προφανώς θα έλεγε κάτι σοβαρό αν είναι και συνεχιστής του Καποδίστρια. Τι θα έλεγε, με λευκό ζιβάγκο και πουκάμισο απ' έξω. Αφού περιγράψαμε αυτόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τις αλήθειες, τη μοναδική αλήθεια που μπορεί να μας πει ο Βενιζέλος και νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς μας. Και κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε, Ελληνίδα και Έλληνα, σκέψου ψύχρεμα, λογικά, για το συμφέρον σου, το ατομικό και οικογενειακό και για το συμφέρον του τόπου. Τι πρέπει να γίνει, μιλάει κανείς πιο υπεύθυνα από ό,τι μιλάμε εμείς, μιλάει κανείς πιο συγκεκριμένα, μιλάει κανείς πιο τεκμηριωμένα, μιλάει κανείς με μεγαλύτερη μετριοπάθεια, μιλάει κανείς με μεγαλύτερη ενωτική διάθεση, λέει κανείς κάτι το οποίο είναι πιο λογικό, πιο αποτελεσματικό, πιο αν θέλετε οραματικό και αισιόδοξο. Δεν το έχουμε μοντάρει. Έτσι ακριβώς το είπε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Όντως είναι ο πιο λογικός, οραματικός, αισιόδοξος, ο πιο σοβαρός που υπάρχει και αυτός και ο λόγος του στο πολιτικό σκηνικό. Και άλλη μια έτσι, παρένεση, όχι ακριβώς, Βενιζέλου. Θέλουμε να αλλάξουμε συνήθειες. Θέλουμε να παρακαλέσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να συνηθίσουν να ακούν την αλήθεια και να βασίζουν την ψήφο τους σε μια σχέση αλήθειας. Αφού μας παρακαλεί, νομίζω θα το κάνουμε γιατί έχει μια μανία με την αλήθεια. Τώρα τελευταία την απέκτησε και αυτή στα λόγια. Τόσα χρόνια που λέγαμε όλοι οι υπόλοιποι τις αλήθειες, οι ίδιοι μας έλεγαν γραφικούς επικίνδυνους κτλ. Κτλ. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος γιατί ακολουθεί ο λαός αμέσως μετά κεντρικό μαγαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο. Ένα τελευταίο μήνυμα από τον Σωτήρη και αυτός έχει καταλάβει τα πάντα. Δεν πειράζει λέει και Σιριζέο σε αγαπάμε Ελληνοφρενή. Αυτό είναι το παν και το σημαντικό, ό,τι και να είναι ο καθένας. Έτσι κι αλλιώς την Κυριακή μια λήξη θα τεθεί σε όλα αυτά με κάποιο τρόπο, ίσως και μια τεράστια έναρξη. Θα δούμε, να μείνουμε σε αυτά τα με τις αγάπες, είναι τα ζητούμενα. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Θεωρώ απαράδεκτη τη στάση της κυρίας Κανέλη. Στο πρωινό του Αντένα εχθές εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 95 χρόνια ακόμα. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε εχθές απαράδεκτο. Γιατί? Σου εξηγήσω ότι εννοώ. Να σου εξηγήσω. Να θυσιάσει έναν ριζοσπάστη πάνω στο χρυσαυγίτη το φασίστα. Ναι, σωστό. Είναι δυνατόν να συνεργάζεται με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν το φασίστα από το πάνελ? Είναι δυνατόν? Πού είναι οι αξίες της? Πού είναι οι αξίες της? Να συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως η Ένωση της Αριστεράς έρχεται? Λοιπόν, το λέω κάτι. Είμαι με το ταξί και περνάω αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι του λαού, ρε φίλε. Ναι. Και κάνω ένα σατανικό συλλογισμό από αυτούς που εσύ μας έχεις μάθει. Ένα κασιριζέι εκολαπτώμενοι. Και φαντάζομαι Καστιδιάρη μαζί με Παπαρίγα. Θέλω να μου μιλήσει λίγο για αυτό το συνδυασμό και να σου προτείνω. Εγώ σας έχω οδηγήσει αυτό το συλλογισμό. Ναι, αμάν. Σχεδόν αυγό του φιδιού έχω καταντήσει κι εγώ. Να πάω να σπάσω να με κάνω το μελέτα. Έλα ρε, από τους Αλέξη σε παίρνω. Έλα. Θα πω ότι πολύ σε πάρε φίλε, πολύ σε γουστάρω. Ευτυχώς δεν έχω αλλαγούστα βέβαια και απλώς σε γουστάρω που είσαι έτσι ωραίος, τα λες όμορφα. Και επί τη ευκαιρία να πω για αυτό το Κασιδιάρη λοιπόν, ότι ο τρόπος που χτυπούσε έδειχνε ρε παιδί μου, μου θύμιζε γυναικούλες που μαλώνουν ξέρω εγώ στον δρόμο. Έχω δει το σκηνικό δηλαδή στα δικαστήρια. Το επόμενο ήταν μαλλιοτράβημα. Κάτσε μωρή, μη βγάλω το τσόκαρο. Μπράβο. Που αυτός βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα εκεί γιατί το έχει ξυρισμένο. Την κουρούπα την έχει ξυρισμένη. Αλλά έτσι αυτές στον αέρα που ευτυχώς λέγεται στον αέρα, αλλά παρόλα αυτά το όλο στυλ του μου έδειξε έναν ένα τύπο χτεκλέ, ο οποίος ούτε αυτό δεν είναι σε θέση να κάνει ας πούμε, σωστά που το ευαγγελίζεται και το πρεσβεύει υποτίθεται, έτσι. Παλιοκουμούνι. Είστε διάλογο παλιοφασίστα. Όχι, δεν είμαι. Δεν μου λες, ο Κασιδιάρης ρε εσύ είπε ότι θα κάνει μήνυση στην Κανέλη επειδή τον πλάκωσε με το ριζοσπαστή. Ναι, λίγο είναι. Εσύ δεν θα έκανες. Ρε εσύ, να σου αν με άγγιζε και μόνο ο ριζοσπάστης. Αποστολή, άκου λίγο. Να χτυπιέσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα γυμναστήρια. Πολεμικές τέχνες, αναβολικά, στεροειδή, τσιμπούκια σε σταύρους, δεν ξέρω τι κάνουν για να φουσκώνουν. Και τελικά να κάθεσαι και να τρως ξύλο. Από μια γυναίκα κοντά στα 60 με μια εφημερίδα, αντικονομικός είστε ρε φίλοι. Ταράχτηκα πολύ χθες με τον Κασιδιάρη. Αχ, και? Και παρόλο που ψηφίζω κουκουέ βέβαια, αλλά γουστάρω να βγει, να πάρει ένα 10% και να φοβούνται όλοι αυτοί οι μικροαστοί ανιστόρητοι να βγουν από το σπίτι τους, να κάνουν ένα βήμα. Και όταν θα στείλουν και όλα τα παιδιά τους μετανάστες, γιατί θα είναι πανφτωχοί, να τους γαμάνε έξω όπως θέλουν να μας γαμάνε αυτοί μέσα. Έλα ρε, είδες το ροσποτάκι που έβαλε Νέα Δημοκρατία. Ναι βέβαια, είδα πολύ προχώ, πολύ μπροστά. Ναι, κοίταξε να δεις, ξέρεις ποιο ήταν το πιο ωραίο σποτάκι να βάλει. Ποιο? Να είχε την Τωρούλα μαθητριούλα και να έλεγε ο δάσκαλος στον πίνακα τα ονόματα των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας και να του λέει η Τωρούλα, ο μπαμπάς μου δεν είναι, αυτό είναι το ωραίο. Αυτό θα έλεγε. Εγώ, κύριε, θα έλεγε. Ναι, εσύ δεν είσαι, αγάπη μου. Θα έλεγε ο δάσκαλος. Ούτε θα γίνει, στον πουλο. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα για τον Αποστόλη. Αφήστε το, χαμηλώντε λίγο το ραδιόφωνο σας. Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε. Δεν ακούτε γιατί το έχετε τέρμα, γι' αυτό. Στη διαπασόν, θα κουφαθείς. Να κουφαθείς τουλάχιστον με άλλον τρόπο, να το ευχαριστηθείς κιόλας με το ραδιόφωνο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μοιράζει. Παρακαλώ, με ακούτε. Με συγχωρείτε για το περιστατικό. Είναι CG, ήταν και στις μέρες του μήνα. Ένα μήνυμα μπορώ να. Ορίστε, ορίστε. Άκουσα ότι ο Βενιζέλος αγόρασε στην κόρη του ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο και πήρε 8 εκατομμύρια. Στο Λονδίνο, χάλια. Καταρχήν το Λονδίνο έχει ποντίκια. Και φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Παίρνεις διαμέρισμα εκεί, έλεος. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Έλα, μωρέ, μια ώρα. Έλα, τι θες. Λοιπόν, μια ερώτηση θα σου κάνω. Ναι. Υπάρχει Θεός ή όχι, πρόσεξε να απαντήσεις. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει. Όχι. Ένα φίλε μου λύθηκε απορία. Προχθές με τον Κασιδιάρη, φίλε. Ο άνθρωπος κατάγεται από τους πίθηκους. Τον είδες που βαρούσε. Έχεις δει πίθηκια σε ντοκιμαντέρ. Απλά κάποιοι δεν εξελίσσονται, κάποιοι πίθηκοι. Αυτός από ποιους πίθηκους είναι, από αυτούς που εξελίχθηκαν ή από αυτούς που όχι. Στον καπιταλισμό έχουμε πολλά μοντέλα εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης, ας το πω έτσι, για αξιοποίησης δημόσιων πόρων. Στον καπιταλισμό είναι και το μοντέλο της Νορβηγίας, στον καπιταλισμό είναι και το μοντέλο της Νιγηρίας. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Νιγηρία, όπου έχουν την BP και τη Shell, όπου έχουν την BP και τη Shell και τους... Θέλουμε συνεργασίες. Λοιπόν, στη Νορβηγία έχουν ένα μοντέλο αξιοποίησης των πόρων, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπου το δημόσιο έχει ένα 50% περίπου και συνεργάζεται όμως και με ιδιώτες. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Μέσα από τους οποίους μπορούν όλοι να βρεθούν σε βελτιωμένη θέση. Αυτό το win-win. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Escucha lo que dice al caminar. Το win-win. Εκεί είναι win-win όμως η συνεργασία. Είμαστε ο τρίτος κόλος. Aprende a bailar el ritmo del chipi-chipi. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε ψωμί. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Βλέπετε, η μοίρα το φέρνει να είναι πάλι το σύνθημα επίκαιρο, διότι 17 είναι πάλι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά λέμε, στις 18 θα έχουμε σοσιαλισμό.